11 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De FIOD heeft twee Nederlanders opgepakt die de sancties tegen Rusland zouden hebben omzeild. Een van hen werkt bij Defensie. Ze zouden via tussenlanden onder meer vliegtuigonderdelen, wapens en munitie aan Rusland hebben verkocht. Bij het doorzoeken van de woning, het bedrijf en een opslagruimte van een verdachte is een €250.000 aan contanten gevonden. Er werd ook beslag gelegd op banktegoeden van ongeveer €160.000. Hij heeft een bedrijf dat vliegtuigonderdelen exporteerde. Bedrijven in Nederland krijgen veel meer belastingvoordelen dan gedacht voor het gebruik van olie, gas en kolen. Het gaat om bijna 40 tot ruim 46 miljard euro per jaar aan zogenoemde fossiele subsidies. Dat blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken van klimaatminister Rob Jetten. Zijn ministerie ging eerder uit van 4,5 miljard euro. Milieuorganisaties die actie voeren tegen de fossiele subsidies kwamen uit op 37,5 miljard euro. Onder meer de luchtvaart, grote staalbedrijven, de glastuinbouw, maar ook kolencentrales en olieraffinaderijen betalen bij meer gebruik van fossiele brandstoffen vaak relatief minder belasting. De commissaris van de Koning van Gelderland, John Berends, en een aantal van zijn naaste medewerkers worden beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Dat schrijft de Gelderlander op basis van gesprekken met ambtenaren en andere betrokkenen. Een medewerkersonderzoek dat de krant heeft ingezien zou het beeld van een angstcultuur bevestigen. Er wordt onder meer gesproken over woedeuitbarstingen en scheldpartijen. CDA'er Berends spreekt tegen dat er een angstcultuur heerst op het Gelderse provinciehuis. Hij stelt dat hij een bestuurder is met visie en overtuigingskracht en dat hij dat ook uitdraagt. Bij Zandeweer in het noorden van Groningen zijn twee aardbevingen geweest. De bevingen vanochtend en vanmiddag hadden een kracht van 1,9 en 2,0. Aardbevingen in Groningen zijn het gevolg van de jarenlange gaswinning daar. Bij de schokken vonden plaats op 3 kilometer diepte. Er is nog geen schade gemeld. Vanaf ruimtebasis Baikonur in Kazachstan is een raket gelanceerd naar het internationale ruimtestation ISS. Aan boord zijn twee Russische cosmonauten en een Amerikaanse astronaut. Ze komen vannacht aan op het ruimtestation. De Amerikaan blijft 6 maanden aan boord en de Russen een jaar. De Italiaanse tekstschrijver Franco Migliacci is overleden. Hij werd vooral bekend door de wereldhit Volare, die hij samen met zanger Domenico Modugno schreef in 1957. Het nummer heet eigenlijk Nel Blu di Pinto di Blu, dat in het blauw geschilderde blauw betekent. Migliacci liet zich inspireren door twee schilderijen van de Russisch-Franse kunstenaar Marc Chagall. Het nummer wordt gezien als een van de bekendste Italiaanse nummers die ooit zijn gemaakt. Franco Migliacci is 92 jaar geworden. En dan het weer. Het is vannacht helder en droog met minima van 8 tot 13 graden. Morgen en zondag volop zon en weinig wind. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Na het weekend wordt het minder warm en wisselvallig weer met bewolking en regen. Dit was het NOS Journaal. Ster. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. 30 jaar lang, 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ik wil echt zo graag een keer naar Vietnam. NRV. Oh, ik het liefst naar Cambodja en Laos. Dat kunnen we perfect met elkaar combineren. NRV. Ja, doen we een rondje Vietnam, Cambodja en Laos. Geweldig idee. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Koop voor 18 september je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. De kosten voor zorg, wonen en boodschappen blijven maar stijgen. Ondertussen maken grote bedrijven woekerwinsten. De SP wil superrijken zwaarder belasten en zo het leven weer betaalbaar maken. Kom zondag 17 september naar Den Haag en strijd mee. Meld je aan op prinsjesdagprotest.nl. Word fit, word krantenbezorger. De actieve kan er nog wel bijbaan bedoelen. Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Simone Wijnmans. Uit gelekte Prinsjesdagstukken blijkt dat de fossiele sector nog veel meer miljarden aan subsidie ontvangt dan al werd gedacht. Ik schat zo dat het de komende tijd nog veel drukker op de A12 bij Den Haag wordt dan al werd gedacht. Goedenavond en welkom bij het Oog op vrijdag. Arts Diederik Gommers is woest op chemiebedrijf Gemoers in Dordrecht. Samen met andere buurtbewoners deed hij aangifte omdat het bedrijf decennia lang schadelijke stoffen in de omgeving zou hebben geloosd. Het was vandaag zijn laatste wekelijkse persconferentie als premier en Mark Rutte vond dat alles behalve gaaf. Journalist Leonard Ornstein blikt terug op die 13 jaar gesprekken met de parlementaire pers. We blikken ook terug op de dood van Mahsa Amini. Zij overleed na haar arrestatie door de Iraanse zedenpolitie. Het leidde tot felle protesten in Iran die hard werden neergeslagen. Hoe staat het verzet er op dit moment voor? En jongeren lezen meer dan we denken. Vooral fantasy is populair. En straks de auteur die eerder vanavond heeft gehoord dat ze het beste boek voor jongeren van dit jaar heeft geschreven. Een fantasyboek met een Surinaams tintje. Hoe dat zit, hoort u zo. Eerst het nieuwsoverzicht. Vrijdag 15 september. Het is de vrijdag voor Prinsjesdag en dan is het bijna traditie. De miljoenennota ligt op straat. Maar veel van wat er in die miljoenennota staat, wisten we al. Het demissionaire kabinet gaat voor koopkrachtreparatie, vooral voor mensen met een kleine beurs. Ervoor zorgen dat mensen die door het ijs dreigen te zakken, dat niet gebeurt en dat onze economie er sterk voor staat. Wel nieuw is dat uit de stukken blijkt dat bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken miljarden meer belastingvoordeel krijgen dan gedacht. En juist daartegen demonstreert Extinction Rebellion al een week op de A12. Ook vanmiddag weer, onder andere met deze scholieren. We kunnen nog niet stemmen, we kunnen nog geen wetten maken. Dus demonstreren is het enige wat we op dit moment kunnen. Ja, school kan wachten, maar het klimaat kan echt niet wachten. Overigens zijn de ChristenUnie en PvdA GroenLinks niet tevreden over de plannen van het kabinet. Zij willen dat het minimumloon omhoog gaat. Als je heel hard werkt, maar het minimumloon verdient, kan je nu eigenlijk het brood op de plank amper rondkrijgen. Verder moeten er miljoenen meer naar het openbaar vervoer. Maar ja, dat moet wel ergens van betaald worden. Dat gaan we betalen onder andere doordat grote bedrijven een klein beetje meer winstbelasting gaan betalen. En ook de verkeersboetes worden flink hoger, tegen de zin in van het OM. Want dan krijg je ineens voor het fout parkeren op een invalide plek een hogere boete dan wanneer je iemand een klap geeft. Maar minister Jesselgus moest wel. Zij had een gat in haar begroting. En ik had de keuze, ga ik bezuinigen bij de politie, bij het Openbaar Ministerie, bij preventie, bij jongeren, of ga ik het in de boete stoppen? Ja, ze koos dus voor dat laatste in de hoop dat mensen hun gedrag dan gaan aanpassen. Maar dat hangt niet af van de hoogte van de boete, zegt deze deskundige. Nee, want wie denkt nu dat hij zijn telefoon pakt van oh, nu maak ik een grote kans om een boete te krijgen. Dat denkt niemand. De kans is maar heel klein. En dan een schrikbarend onderzoek. Het aantal mensen dat de diagnose Parkinson krijgt is de afgelopen 10 jaar met 30% toegenomen. Ik heb dinsdag nog spreekuur gedaan en ook in dat spreekuur weer opnieuw aan een aantal mensen moeten vertellen. U heeft Parkinson. En zo'n bericht krijgen opvallend vaak ook twintigers en dertigers. Het is geen dodelijke, maar wel een slopende ziekte. Moeilijk uit bed, geen lust, niet op gang komen, last van stijfheid. Oorzaak is volgens de onderzoekers rotzooi in de omgeving. En vooral boeren lopen extra gevaar. We weten dat pesticiden, gewasbeschermingsmiddelen, een hoger risico geven op die ziekte. Leerlingen en studenten vervelen zich meer in de klas als een docent zich ook verveelt. Dat ontdekte onderzoeker Wijnand van Tilburg. Hij won met dit ludieke onderzoek een Ig Nobelprijs. En hij is er blij mee. Onder wetenschappers en mensen die geïnteresseerd zijn in wetenschap is het wel een eer. Je wordt een beetje voor gek gezet, maar uiteindelijk is het wel een eer. De kans dat je voor gek wordt gezet is groot. Bij een vorige uitreiking werd iedereen die te lang aan het woord was ruw verstoord door een achtjarig meisje dat riep dat ze zich verveelde. For health reasons and also pineapple as a matter of taste. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Robert Baltus is hier om de kranten van morgen te lezen, Robert. Het kan nog 10 jaar duren voordat het bagagesysteem van Schiphol volledig is geautomatiseerd. Dat schrijft het AD op basis van een rapport van experts aan de arbeidsinspectie. Die waakhond kwam in actie nadat NOS en Nieuwsuur meldde dat de bagageshowers al jaren te zwaar tilwerk verrichten. Tillen door werknemers is na de Tweede Wereldoorlog uit het Nederlandse arbeidsbeeld verdwenen en vervangen door mechanisering. Zo niet op Schiphol, klinkt het in het rapport bijna verbaasd. Maar ook op korte termijn dreigt het mis te gaan. De arbeidsinspectie eist onder dreiging van dwangsommen van tienduizenden euro's per maand dat er tilhulpen worden geïnstalleerd. Op de helft van de 385 werkplekken is dat nog niet het geval. Schiphol suggereert dat het voor april 2024 moet lukken. U hoorde het net, de koopkracht verbetert volgend jaar. Maar vorig jaar liep het terug. De Volkskrant legt uit waarom we vorig jaar betrekkelijk weinig koopkrachtverlies hadden. Met gemiddeld 1,2% was het de grootste teruggang sinds de jaren 80. Maar gezien de gierende inflatie viel het nog mee. Zo gierend was die inflatie ook niet. Het CBS maakte een fout en rekende alleen nieuwe energiecontracten mee in de cijfers, terwijl veel huishoudens nog van de lagere prijs in hun oude contract konden genieten. Maar die inflatiecijfers waren voor de bonden wel aanleiding om flinke looneisen te stellen. En heel veel mensen kregen in de krappe arbeidsmarkt een andere baan met betere voorwaarden. Dan was er nog de overheidssteun in de vorm van het prijsplafond en een energietoeslag. Tel dat allemaal bij elkaar op en de min valt uiteindelijk mee. De 4-jarige Sky India uit Landsmeer is een ster in Madrid op de catwalk. Zenuwachtig was het jongste model van de show helemaal niet donderdagavond, toen ze in Spanje een show moest lopen. Na eerdere fotoopdrachten voor bekende merken is ze nu klaar voor het grote modewerk. Ik vind een modeshow lopen leuk, want ik mag een prinsessenjurk aan, ik krijg mooi haar en ik mag een handkusje geven, zegt deze Sky in de Telegraaf. Maar hoe hou je de carrière van een kind in de gaten en hoe bescherm je het? Moeder Nikki zegt, als ze niet meer wil of er geen plezier meer in heeft, dan laten we het gewoon los. Wat ze verdient, dat gaat op een spaarrekening. Nikki volgt de Nederlandse arbeidsregels. In Spanje letten ze niet erg op die regels, ik wel. Het is trouwens niet zeker of Sky later nog model is, want haar vurige wens is om straks, als ze echt groot is, Disney Zeemeermin Ariel of circusartiest te worden. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Thank you. Wie kent dit nummer niet? Volare met David Bowie. We laten het horen omdat liedjeschrijver Franco Migliacci op 92-jarige leeftijd is overleden. Deze Italiaan werd vooral bekend door dit Volare. Eind jaren 50 was het een wereldhit. Het is vaak gecoverd en dus ook door David Bowie. Het was opmerkelijk nieuws vandaag. Diederik Gommers, het boegbeeld van de Nederlandse gezondheidszorg tijdens de coronacrisis, doet samen met ruim 3500 buurtbewoners aangifte tegen chemieconcern Chemours. Reden: de jarenlange uitstoot van het schadelijke stof PFAS, precies in het gebied waar Gommers zijn eigen kinderen zag opgroeien. Goedenavond, meneer Gommers. Goedenavond. Deze kwestie speelt al jarenlang. Waarom juist nu, of misschien juist nu pas, die aangifte? Nou, ik werd eigenlijk daarop geattendeerd eigenlijk door het programma Zembla. Ik zat daarnaar te kijken en ik dacht, nee, dit kan gewoon niet waar zijn. He, wat daar eigenlijk opgesomd werd, wat in Amerika bekend is geworden en wat eigenlijk voor de medewerkers, maar vooral de leidinggevende van Chemours bekend was en wat ze eigenlijk verzwegen hebben. Ja, dat is zo hartverscheurend dat je denkt van nou, dat kan niet zo zijn. En toen kwam er van de week, vorige week nog bij, eigenlijk het onderzoek van de NRC, wat ze gepubliceerd hebben, dat het PFAS-gehalte in scharrelkippen, wat we hebben hier als hobbyboeren, hebben rondlopen. En als je die eieren regelmatig eet, dat dan eigenlijk je PFAS-waarde in je bloed stijgt. Toen dacht ik, wow, dit is eigenlijk ongelooflijk. Ik heb me dat eigenlijk nooit gerealiseerd. En toen was ik eigenlijk gewoon boos, dat ik dacht van ja, maar waarom ben ik hier nooit op geattendeerd? Hè? Waarom heeft de overheid mij niet gezegd, meneer Gommers, pas op als u dit soort dingen doet, want we zijn hiermee bezig en dit speelt al heel lang, maar dit kan gewoon de gezondheid schaden. Want hoe ver van die fabriek woont u zelf? Ik woon binnen 5 kilometer, hemelsbreed. En u dus heeft dus ook kippen? Ja, ik heb dus ook kippen. En ik dacht, ik bedoel, het was een vrije keuze om hier in 2004 te gaan wonen. Ik dacht, ja, ik woon in het Groene Hart. Ik woon prachtig in een dorp. Ik dacht dat ik mijn kinderen heel gezond aan het opgroeien waren. We waren trots op die meest verse eieren. En we hebben hier fruitbomen staan, dus we hebben appelsap laten persen. En dan gaven we dat aan de kinderen van, nou, dit is echt gezond vanuit onze eigen tuin. Dus je was daar eigenlijk, nou, je dacht eigenlijk echt iets goeds te doen. En nu word je eigenlijk geconfronteerd dat het juist helemaal niet goed is wat we gedaan hebben. Waar bent u nou het meest kwaad over? Nou, eigenlijk dat die leidinggevende van zo'n chemische fabriek wisten wat ze deden, wisten wat de schade aan, van hun product, wat ze uitstoten in het oppervlaktewater, maar ook via de lucht in de grond terechtkwam, wat dat doet met beesten, hoe schadelijk dat is voor de gezondheid. En dat ze dus ook konden weten dat ze daarmee mensen in gevaar brengen voor hun gezondheid. En dan denk ik, hoe kan je dan alleen maar denken aan geld verdienen, maar hoe kan je überhaupt eigenlijk gewoon gaan slapen? Ik kan er niet bij dat je zoiets weet en dat je dan gewoon doorgaat. Ik begrijp daar helemaal niks van. Ik las ook in de krant dat u ze echt criminelen noemt. Ja, ik vind dat echt crimineel. Ik vind dit is net zoals criminelen drugs verkopen en geld willen verdienen en weten dat je met die drugs mensen in gevaar brengt. Ik vind dit eigenlijk ook. Ze hadden gewoon, ik bedoel, ze hadden dit gewoon moeten doorgeven aan de overheid. En met elkaar zeggen van oké, hoe gaan we ervoor zorgen dat het niet gebeurt? Of hoe kunnen we hier doen? Of waarschuw mij dan. Dan kan ik als bewoner zelf een keuze maken wat ik nog wel of niet doe. Maar het achterhouden van dit soort informatie, ja, dat vind ik eigenlijk schandalig. Is er eigenlijk al onderzoek gedaan naar de PFAS bijvoorbeeld in uw eigen tuintje? Nee. Gaat dat gebeuren? Ik bedoel, dus er is maar eigenlijk ook veel te weinig onderzoek nog gedaan. Er zijn RIVM-rapporten, die zijn op verschillende gebieden. In 2018 hebben ze samples genomen. Twee jaar geleden heeft de Europese gemeenschap die grenswaarden naar beneden bijgesteld. Dus toen is dan opnieuw een rapport gekeken naar die metingen, wat er toen gebeurd is. Nou, bijvoorbeeld de moestuinen, bij mij drie huizen verder, die zijn gemeten. Ja, al die waarden waren te hoog. Dus toen was het advies, ja, je moet niet iedere dag meer uit je moestuin eten. Je moet misschien 1 of 2 keer per week. Maar dat is toch de boel totaal op zijn kop. Dus dan ga je tegen mensen zeggen, tegen de moestuin, je moet maar niet zoveel eten, want dat is schadelijk. En die fabriek gaat gewoon door. Ja, ik vind dit zo gek. De directie van Chemours zegt dat ons valt niks te verwijten. Hoe kijkt u daar tegenaan? Zij wijzen namelijk zelf op het aantal ziektegevallen in Dordrecht en omgeving dat volgens hen niet hoger is dan elders. Hoe kijkt u daar als arts tegenaan, tegen die claim? Nou ja, maar kijk, als je naar het Sembla-rapport kijkt, of de aflevering kijkt, en dat er zij zelf uit Amerika met medische directeuren onderzoek hebben gedaan bij apen, bij ratten en wat daar allemaal gebeurde. En dat zo'n een van die experimenten, dat al het, 20 apen veel sneller dood waren bij verschillende concentratie van PFAS. Ja, dat is echt verontrustend. En dan moet je eigenlijk tegen elkaar zeggen, jongens, maar moeten we hier niet verder onderzoek gedaan? En tuurlijk zijn er klachten geweest uit Sliedrecht. Dat is het dorp wat het dichtst bij die fabriek aan de andere kant van de rivier. En toen heeft de GGD kortstondig gekeken in 2019, als ik het goed zeg, zijn we hier meer kankergevallen bekend. Maar dat is maar heel klein sporadisch onderzoek geweest. Ik denk dat het echt met elkaar, dat je beter in kaart moet brengen, wat is de depositie van PFAS in onze tuinen of hier in de omgeving? En wat doet het als je die groentes of eieren eet, zoals wij gedaan hebben? En ik zou eigenlijk willen voorstellen, breng ook in kaart, als mensen zich willen laten testen, hoeveel PFAS jij in je bloed hebt zitten. En dat is best een moeilijke discussie. Ik ben blij dat ik vandaag al allerlei mails heb gekregen van experts die met mij mee willen denken, hoe je zo'n bevolkingsonderzoek zou kunnen gaan doen. Want ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je het moet gaan meten. Je moet het in kaart brengen wat er risico's zijn. En dan kun je verder plannen maken. Oké, maar dit is dat nu gebeurd. Hoe gaan we hiermee om? En dan vooral voor de jonge mensen. Maar u kijkt naar Chemours, maar u kijkt ook naar de overheid. Heeft die hier ook een taak in om dat onderzoek inderdaad aan te kaarten of te beginnen? Ja, want ik verwacht van de overheid dat ze de burgers beschermen. En wat ze een beetje gedaan hebben, is weggekeken. Ik neem Chemours wel heel kwalijk dat zij natuurlijk de meeste kennis hadden over het product. Dat moet je natuurlijk wel in vertrouwen met je overheid delen. En dat heb ik niet het idee. Snap je, als er op de IC bij mij iets gebeurt, hebben we ook dat wij melden bij de inspectie en daar gaan wij onze processen weer verbeteren. Dus er moet altijd vertrouwen zijn tussen zo'n bedrijf en de overheid. Maar de overheid had ook zijn burgers moeten beschermen. Die hebben wel een beetje weggekeken. Ja, maar we weten ook niet precies wat er gebeurt en we weten ook niet precies wat er speelt. Ja, dat vind ik te makkelijk. Ik denk echt dat nu het momentum is om het goed in kaart te brengen, goede metingen te doen en daar met elkaar adequate plannen voor te gaan maken. Maar adequaat plannen voor te maken, wat zou dat dan in de praktijk betekenen? Chemours weg, alles gesaneerd, hoe ziet u dat voor zich? Nou ja, kijk, als je kijkt, het gaat eigenlijk om FOA. Dat is een van de PFAS die het meest giftige is. Die is eigenlijk geproduceerd van eind jaren 60 in deze fabriek tot 2012. Dat is al 10 jaar geleden. En als je dan dat simpele onderzoek van die eieren uit het NRC ziet, dat als kippen nu nog steeds hier rondlopen in dit gebied en uit die grond eten, dan zit er dus FOA in je eieren. Dus dat betekent dat product wordt niet afgebroken, maar er is al 10 jaar gestopt met de productie daarvan. Nou, en dat is een gigantisch probleem. Ja, ik ben maar arts. Ik maak me daar zorgen om, maar ik ben geen expert. Ja, dan moeten we met elkaar gaan vertellen, ja, hoe gaan we dat doen? Ja. En daar heb ik niet zozeer gelijk een oplossing. Tot slot, ja of nee, blijft u daar wonen? Ja, ik bedoel, ik wil het eerst in kaart hebben. Ik wil eerst kijken wat dat doet. Ik wil ook eigenlijk mijn eigen bloed laten meten en dan met mijn gezin bepalen van, luister eens, wat gaan we doen? Dank u wel, Diederik Gommers. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight face while I cried, but still I'd look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think of myself. If I gave you time to change my mind, I'd find a way to leave the past behind. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe it's all true. Knowing that you lied, straight face while I cried, still I'd look to find a reason to believe. Reason to believe, Tim Hardin. Aan alles komt een einde, ook aan de wekelijkse persconferenties van Mark Rutte. Want na 13 jaar sprak de demissionair premier de parlementaire pers vandaag voor het allerlaatst toe in perscentrum Nieuwspoort. Volgens parlementair journalist Leonard Ornstein een bijzondere traditie die uniek is in de wereld. Die wekelijkse persco's, zoals jullie dat vaak noemen. Goedenavond, meneer Ornstein. Goedenavond. Waarom komt er juist vandaag toch al een einde aan die wekelijkse persconferentie? Ja, er komt een einde aan omdat hij de komende 3 weken internationale reizen maakt. Premier Rutte gaat naar de Verenigde Naties in New York. Daarna wat andere topoverleggen. En daarna is eigenlijk al de verkiezingscampagne begonnen. En het is een oude traditie dat dan de premier afstand neemt en niet meer die wekelijkse persconferentie houdt. Omdat dat dan een verkiezingsmoment kan zijn. Nou, dat was natuurlijk al een beetje een lastig dingetje, omdat hij niet meer verkiesbaar is. Maar er is eigenlijk gezegd, nou ja, dan tot 22 november, als de verkiezingen zijn, doen we het niet meer. Toen dacht iedereen, nou, misschien gaat hij daarna wel weer door. En toen was er eigenlijk gezegd, ja, in de formatie misschien ook niet helemaal goed om dat te doen. Maar er ontstond eigenlijk vanmiddag enorme verwarring. Want eerst was er iets van, nou, het gaat helemaal stoppen. En toen zei Rutte, ja, als ik uitgenodigd word door jullie, want het is iets van de parlementaire persvereniging die de premier uitnodigt om naar Nieuwspoort te komen, ja, dan ben ik misschien toch wel beschikbaar. En ontstond er toch wat verwarring. En nu komt er een soort gesprekje tussen de Rijksvoorlichtingsdienst en de voorzitter Joost Vullings en een aantal andere bestuursleden om te kijken of er misschien bij gelegenheden toch wel weer persconferenties zijn. Dus het was toch niet de allerlaatste. Het was misschien toch weer niet de allerlaatste keer, Mark Rutte. Maar dat zegt misschien iets over hem, dat hij het eigenlijk stiekem hartstikke prettig vindt, dat wekelijkse moment. Ja, hij heeft me dat ook wel eens verteld, dat hij dat echt heel bijzonder vond om daar elke week te staan. Hij had ook een heel eigen stijl ontwikkeld. Het was voor hem ook een belangrijk moment van communicatie met het publiek, met de media. En ja, hij had het helemaal in de vingers, vond het, vindt en vond het het is ontzettend leuk. Dus het zou voor hem ook heel onwezenlijk zijn dat het nu ophoudt. En het was ook wel een instrument voor hem, laat ik zeggen, een politiek instrument. Om ja, eigenlijk kijkers en luisteraars direct te bereiken. Het werd ook direct uitgezonden op YouTube. Aantal kranten die het uitzenden. Dus het is best wel belangrijk iets voor hem geweest in zijn premierschap. En hij heeft een eigen stijl, zeg je? Ja, hij had een hele eigen stijl. Hij heeft dat, geloof ik, wel 375 keer gedaan. 375 keer. Dat heb ik een beetje nageteld. Ja, uit een eigen imago wat hij opbouwde. Er zat altijd humor in. Volgens mij liet hij zich schminken voorafgaand. Dat weet ik niet 100% zeker, maar wel bijna. Zag je dat bij zijn voorgangers niet? Ja, ik denk dat hij dit heel... Dat denk ik minder. Hij heeft dit heel professioneel opgepakt. Wist ook precies hoe die journalisten eigenlijk een beetje, ja, om de tuin kon leiden, wat hij moest zeggen. Maar soms had hij het ook wel weer moeilijk bij die persconferenties. Noem eens een moment waarvan je dacht, nu wordt hij toch even in de hoek gedreven. Nou, dat was vanmiddag toch wel weer, vond ik ook wel een beetje, als het dan bijvoorbeeld gaat over die 17 miljard. Hè, er is een ambtenarencommissie die heeft gezegd van topambtenaren, er moet 17 miljard worden bezuinigd in een volgende ronde. Toen zei hij, nou, er is eigenlijk niks aan de hand. De begroting, het staat er allemaal prima voor. Het gaat geweldig. En dan zie je de collega's wel kijken ook van, ja, is dit nou wel waar? Dit is. En ja, en op sommige momenten wordt er, vind ik, zou er nog beter doorgevraagd kunnen worden. Maar ja, soms heeft hij het daar wel moeilijk mee. Maar ook heel vaak vond ik dat hij eigenlijk de touwtjes in handen had. Ja, want dat hoor je ook vaak van collega's. Ja, hij komt er toch uiteindelijk wel weer makkelijk mee weg. Ja, glibbert hij, er komt er een grapje. Ja. Wat kun je daarover zeggen? Hoe slim hij dat aanpakt? Ja, hij had toch wel vaak de regie in handen, vond ik. En ook, hij wist toch heel goed vragen om te draaien. Het een beetje handig daarin te manoeuvreren. Te kijken van hoe kun je journalisten om de tuin leiden ermee. En dat deed hij best wel goed. Maar op sommige momenten had hij het ook best wel stevig. Was het lastig bijvoorbeeld? Werd hem gevraagd van hoe is de sfeer in het kabinet? Hoe zijn de verhoudingen onderling? Bijvoorbeeld. Ja, over een deal, over nu met Tunesië hadden we het vandaag. Dan zegt hij echt van ja, nee, die Tunesië deal. En er werd gevraagd van ja, die Tunesië deal, hè, over migratie vanuit dat land naar Europa. Dat zou dan afgedekt zijn doordat er 1 miljard euro naar dat land ging en door Europa een deal gemaakt. Dan zegt hij dus van ja, die deal is nog helemaal niet gesloten, maar het zal allemaal goed komen. Nou, dan iedereen weet nu dus dat dat niet zo is, dat er heel veel migranten nog wel doorheen gaan, dat die dictator wel al dat geld heeft. Dus op zulke soort momenten moet je eigenlijk net een stap verder gaan en moet je hem even zeggen, ja, maar de Turkije-deal, ook een deal over migratie, die werkte wel heel goed. Nou, dan zie je hem een beetje twijfelen en een beetje kijken van wat moet ik nu zeggen? Even zijn papieren kijken. Maar heel vaak ook nam hij het initiatief en had hij weer een handige formulering, ja, waardoor de journalistiek met veel humor op het been gezet werd. En toch nog even over dat fenomeen van die wekelijkse persconferentie. Hoe is die traditie, want ik zei in de inleiding dat jij zegt het is een unieke traditie in de wereld. Hoe is die bij ons ontstaan? Nou, het was in 1970, toen had je premier De Jong. En het was een vrij roerige tijd in Nederland. En toen heeft op een gegeven moment zei De Jong, ja, ik word elke avond onder het eten door die vervelende journalisten opgebeld. Ik ga maar een persconferentie geven. Nou, en de man daarachter was de toenmalige wel vrij progressieve directeur van de Rijksvoorlichtingsdienst, Van der Wiel. En die heeft toen met die premier eigenlijk die persconferentie geëngageerd. En nou, dat werd eigenlijk wel vrij snel een succes. En journalisten konden vragen stellen. Uniek in de wereld, want bijvoorbeeld, dat heeft Rutte zelf wel verteld, Merkel gaf 2 keer per jaar een persconferentie. Macron bijvoorbeeld doet het nooit. Of bijna nooit. Dus dan worden journalisten wel 1 keer per jaar geroepen. Maar hij doet het echt wekelijks. Ja, maar hij heeft dus ook heel veel behendigheid ingekregen hoe je het spel moet spelen. Want wat je natuurlijk ook vaak, wat mensen vaak zeggen, die relatie tussen pers en premier daar in die Haagse stolpen, dat is allemaal veel te klef. Het schijnt ook dat, of het is bekend dat veel journalisten na afloop toch een bakje koffie doen met de premier. Hoe sta jij daarin? Nou, kijk, er zijn daar kun je twee dingen over zeggen. In de eerste plaats gaat dat in golven. Laat ik zeggen, mijn generatie, de oudere generatie, die is inderdaad van, dat je kritische vragen stelt, dat je scherpe journalisten bent, maar dat je na afloop ook met de premier dan even thee en koffie kan drinken, kan heel leuk zijn. Daar vertelt hij vaak veel meer, en ook off the record in Nieuwsport, ons perscentrum. Maar er zijn ook journalisten die zeggen, nee, wij vinden dat te klef, en dat is vooral de jongere generatie, en die zeggen, nee, we willen helemaal niet die vriendschappelijke band hebben. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld zijn de verslaggevers van SBS, Merel Ek. En die stellen hele kritische vragen. Die hebben bijvoorbeeld heel vaak aan hem gezegd, het vertrouwen in de Nederlandse politiek, meneer Rutte, dat gaat snel achteruit en dat komt door u. Dat hebben ze hem heel vaak voorgelegd. En steeds diezelfde vraag. Steeds eigenlijk diezelfde vraag in andere varianten. Dan kwam ook bijvoorbeeld Sam Hagens, die stelde die vraag weer op een wat andere manier. Vaak de mensen van de SBS. Ik vond dat ook best wel interessant om te zien. Soms werd het ook wel een beetje te grimmig. Dan werd het een beetje te veel dat ook weer een gimmick is. Dus ik vind het ook goed dat je die afstand behoudt. Ik vind het heel belangrijk dat je niet te klef erin bent. Er is trouwens net door collega's Jan Tromp en Koen van der Ven een boek over geschreven, hè? Wantrouwen in de wandelgangen. Mm-hmm. Dat wantrouwen tussen journalisten en de politici steeds meer toeneemt. Maar ik vind ook dat je daarin niet moet overdrijven. En journalisten zijn natuurlijk moeten weer nieuwtjes krijg je via politici. En aan de andere kant moet je ook weer moet je ook objectief en scherp daarin zijn. En ook durven om. Hè, want eigenlijk zit hem niet altijd in de stijl. Het zit hem volgens mij in hoe precies je met een pincetje, bij wijze van spreken, of ja, niet met een zwaard slaat, maar met een floret, weet een premier ook aan te pakken. Maar makkelijk is het nooit. Op naar de volgende premier. Ja, over een jaar. Wie zal er zitten? We zullen het zien. Dankjewel, Leonard Ornstein. Graag gedaan. Pink Martini, hey Eugene. Morgen is het precies een jaar geleden dat de Iraanse Mahsa Amini overleed, nadat ze door de Iraanse zedenpolitie werd gearresteerd voor het niet naleven van de regels voor het dragen van een hijab. Haar dood leidde tot grootschalige protesten in Iran en ook daarbuiten, die door het Iraanse regime gewelddadig de kop werden ingedrukt. Ik praat erover met Damon Goris, politiek commentator en Iraandeskundige. Goedenavond. Goedenavond. Ja, wordt zij herdacht morgen in Iran? Ja, er zijn ontzettend veel petities en plannen gemaakt om over het hele land. Iran is heel groot, hè, 50 in Nederland in ieder geval qua oppervlakte. Maar ook buiten Iran, waar 10% van de bevolking woont, ongeveer 8 miljoen. In heel veel steden, waaronder Amsterdam, in Den Haag, Amerika, eigenlijk overal waar Iraniërs zitten, en die zitten best wel verspreid, worden protesten gehouden, bijeenkomsten georganiseerd. En iedereen wacht eigenlijk, moet kijken wat er morgen gaat gebeuren. Tegelijkertijd zie je dat het regime bezig is om zich voor te bereiden om keihard op te treden en te gaan onderdrukken als inderdaad weer een opstand leidt. En die voorbereiding, wat merken mensen daar nu al van? Nou, je ziet inmiddels, voor zover het mogelijk is, door geblokkeerde internet, dat politieauto's en agenten op straat, vooral bijvoorbeeld in de Koerdische gebieden, maar ook in hoofdstad in Teheran en andere plekken. Je ziet dat op sociale media, je ziet dat in de massamedia, waar vanuit buitenland die video's worden gestuurd en worden via satelliet overal uitgezonden. Het regime heeft ook duidelijk gezegd, hè, dat ze optreden. En ze hebben eigenlijk de voorschriften voor vrouwen hebben ze juist aanzienlijk aangescherpt in de afgelopen paar maanden. Dus helemaal niet toegegeven. En het enige wat ze hebben toegegeven is aan het Westen, in die zin. Amerika, maar ook Saudi-Arabië, wegens het nucleaire programma. En aan de bevolking hebben ze eigenlijk helemaal niks toegegeven als je kijkt naar wat een jaar geleden is gebeurd, aan wat mensen wilden. En die wilden veel meer dan alleen maar geen verplichte hoofddoek. Want waar ging het nog meer om? Nou, dat zie je aan de slogan, hè? Dat is vrouw, vrijheid en leven. En dat zegt het helemaal. De vrijheid van vrouwen, het feit dat je normaal kunt leven. Je moet je voorstellen dat 80% is onder de 40, is nog jonger dan de Islamitische revolutie, waarvan de top is boven de 80. En zij willen nog steeds leven zoals 1400 jaar geleden islamitische voorschriften dat hadden voorgesteld. De bevolking wil dat niet. Die wil vooral heel erg westers en vrij zijn om dingen te doen. En dat botst. En zij hebben ook geen oplossingen. Dat is heel belangrijk om te weten. En dat vergeten soms de westerse politici en media, vind ik. Hoe bedoelt u dat, ze hebben geen oplossingen? Nou, het regime heeft geen oplossingen voor de problemen. Het regime heeft geen oplossingen voor relaties met het Westen, met Amerika. Nucleaire issue, denk aan milieu, klimaat, drinkwatertekort, energieproblemen wat het land heeft, werkloosheid, inflatie van boven de 40%, het huisvesting, voor al die ook vrijheden, sociale vrijheden. En dat heeft de opperste leider, Ayatollah Khamenei, heeft dat een paar dagen geleden ook gezegd. Dat er dus het Westen, ja, zij vinden dat het Westen dat allemaal doet. Amerika vooral, hè, zij proberen dus crisissen te organiseren rondom dit soort problemen. Denk aan vrouwen, denk aan seksualiteit, gender issues, maar ook etniciteiten, relatie met Amerika enzovoort. En om die manier eigenlijk mensen op straat te krijgen. Omdat het regime geen enkele oplossing heeft voor de problemen voor mensen die dagelijks met die soort dingen te maken hebben. En als we nog weer teruggaan naar het protest en wellicht ook de protesten morgen, spreekt u daarover heel specifiek met vrouwen in Iran? Ja, ik hoef niet met ze te spreken. Zij zijn best wel moedig. Hè. Ze laten ze van zich horen. NOS heeft daar ook verschillende reportages over gemaakt. Mm-hmm. En die vrouwen die lopen inmiddels ook in sommige delen van vooral in het noorden van de steden, zonder hoofddoek. En ze laten ook zien hoe moedig ze zijn. Tegelijkertijd zie je dat voorschriften zijn aangescherpt. Er is een wet gemaakt om duizenden euro's te moeten betalen als dat met camera's wordt geïdentificeerd, wie dat niet heeft gedaan. Ik heb een grappig anekdote. Dat ging over een man met lang haar. Die kreeg ook zo'n sms'je met ja, je wordt gestraft omdat je geen hoofddoek droeg. Omdat het met de camera wordt gekeken en kunstmatige intelligentie wordt het allemaal bijgehouden. Dus zij proberen allerlei dingen te doen, het regime dan in dit geval, om vrouwen verplichte hoofddoek te blijven behouden. Omdat dat natuurlijk een toon is van een islamitische staat. Als ze dat loslaten, dan verliezen ze die hele kleine achterban. En daardoor kunnen ze niet meer aan de macht blijven. Dus en tegelijkertijd zie je de weerstand van de vrouwen en de moed. Hoe moedig zijn deze vrouwen? Zijn ze inderdaad bereid om ook morgen weer de straat op te gaan? Nou, niet alleen morgen, afgelopen paar maanden. Iedere dag spreek ik met mensen. Je ziet het in de media, sociale media ook. Dat mensen zonder hoofddoek de straten opgaan en durven om dat ook te uiten. Dan toch nog veel repressie? Ja, er is heel veel repressie. Wat ik al zei, je moet je voorstellen dat er wordt met camera's op straat wordt geregistreerd, samen met behulp van de kunstmatige intelligentie, maar ook andere middelen om te kijken wie geen hoofddoek draagt. En dan krijg je dan met gezichtsherkenning een sms'je en dan moet je duizenden euro's betalen. En duizenden euro's daar is best wel veel geld. En als we teruggaan naar vorig jaar, naar die grootschalige protesten, wie waren de demonstranten? Uit onderzoeken blijkt dat 90% waren onder de 30 jaar oud. En de leiders waren vrouwen. Maar tegelijkertijd zie je dat ook heel veel mannen hen steunden daarin. De mensen die werden vermoord. Mensen die zijn opgehangen, werden geëxecuteerd. 90% zijn mannen geweest. Het is dus mannen en vrouwen naast elkaar. Dus hoofddoek was maar een laatste druppel die de emmer deed vollopen. Maar het ging veel meer dan dat. Het ging om de vrijheid in de algemene zin van het woord. Wat hebben die protesten uiteindelijk opgeleverd? Want ik hoor u nu zeggen, camera's, kunstmatige intelligentie, op die manier wordt gehandhaafd door die zedenpolitie. Hebben die protesten iets van verandering toch nog opgeleverd? Ja, de verandering van binnenuit. De verandering in de zin van een culturele revolutie, kun je zeggen, bij de bevolking. Het is heel duidelijk dat de point of no return, als het ware, is bereikt. Dit gaat niet meer terug. Het regime heeft weinig legitimiteit. Heeft geen oplossingen, wat ik zei, op hele grote problemen. Het enige wat ze kunnen doen, is op allerlei manieren onderdrukken. Wat het opgeleverd heeft, is dat er een soort saamhorigheid is ontstaan. Niet alleen in Iran, maar ook buiten Iran. Met Iraanse diaspora, maar ook de westerse wereld. Om op te komen voor de basisrechten van de bevolking daar. En tegelijkertijd ook dat er een soort voorbereiding is en eigenlijk klaarstaan om weer op straat te gaan wanneer de tijd rijp is. Dat is wat je dan ziet. Wat kan het Westen verder nog betekenen? Nou, vooral geen deal sluiten. En dat is precies wat het Westen op dit moment helaas doet. Mm-hmm. Geld geven, nou, dat is precies wat het Westen helaas doet aan het regime. Want het regime heeft problemen, heeft geldproblemen. En dat doet Biden, dat doet de Europeanen. De revolutionaire garde op de terreurlijst zetten, zoals het Nederlands parlement, dat heeft met meerderheid voorgestemd. Het Europees parlement heeft voorgestemd om de revolutionaire garde, dat zijn de militairen die ongeveer 40% van de economie in handen hebben, maar ook vooral macht en militaire macht, maar ook allerlei andere soorten macht in handen hebben, om die dan op de terreurlijst te zetten. Maar dat gebeurt niet, helaas. Dank, Damon Goris, politiek commentator en Iran-deskundige, terugkijkend op de dood van Mahsa Amini. Winnaars van het beste boek voor jongeren 2023 zijn zojuist bekendgemaakt op BookTok Live. Dat is het openingsevenement van de Boekenweek voor jongeren. In de categorie oorspronkelijk Nederlandstalig won Rima Ori met het fantasyboek In het vervloekte hart. En zij is hier in de studio. Rima, van harte gefeliciteerd. Ik ga even kijken naar dat juryrapport daarin staat. Fantasy van Nederlandse bodem is er maar weinig. En als je dan ook nog goede fantasy zoekt, blijkt die helemaal dun gezaaid. Het werk van Ori is daarin een verademing. Ja, dat zijn echt hele mooie woorden. Ja, want Nederlandstalige boeken in dit genre zijn er dus nauwelijks. Hoe komt dat, denk je? Omdat Nederland heeft een, hoe zal je dat zeggen, een specifieke smaak in boeken. En die is vaak toch wel realistische literatuur eigenlijk. En ik weet niet zo goed waar dat precies aan ligt. Ik heb wel eens verhalen gehoord van, ja, andere landen hebben misschien wat meer mythologie, weet je wel, met religies en dat soort dingen. Maar ik zou het niet exact kunnen zeggen. Maar ik weet wel inderdaad dat we meer van realistische fictie houden. En jij dacht, in dat fantasy gat wil ik wel springen. Ja, ik denk ook dat de nieuwere generatie die steeds meer Engels leest, dat meer meekrijgt. Dat fantasyboeken, fantasyseries en films. En dat die dan op een andere manier opgroeit. En dan misschien toch meer van fantasy houdt. Want zo ben jij ook opgegroeid met fantasy en met films en series. Ja, zeker. Ik was 14 jaar volgens mij toen de Hongerspelen, de Hunger Games, heel groot werd. En Twilight en Harry Potter. Dat ben ik ook, die generatie. Dus ja. Vanuit het buitenland, ja. Vanuit inderdaad Engelstalige met name literatuur. Ja. Nou, in jouw winnende boek mag ik nu vanaf nu zeggen. Ja. Het vervloekte hart komen onder meer oermonsters, wraakgeesten en bloedkinderen voor. Ja. Wat zijn bijvoorbeeld bloedkinderen? Dat zijn kinderen die geboren worden tijdens de bloedmaan. Dus die hebben wij ook in de werkelijke wereld, gewoon de rode maan. Maar in die wereld zorgt dat ervoor dat ze bepaalde krachten krijgen. Die krachten die hebben eigenlijk te maken met je ziel. Die kunnen ze bespelen. Dus ze kunnen jou dwingen iets te doen of iets te laten zien. Of met geesten spreken, dat soort dingen. Maar ze worden dus daarom ook als monsters gezien in die wereld. Want wraakgeesten en oermonsters komen ook tijdens de bloedmaan. En vaak vermoord bij de geboorte daarom. En waarom wilde je juist het verhaal onder meer van bloedkinderen vertellen? Het is meer het paste in die wereld. Ik ben altijd een beetje aan het puzzelen van wat werkt wel en wat werkt niet in de vibe van het verhaal. En het werd al een duister verhaal, want het land waar het zich afspeelt is gebaseerd op koloniaal Suriname. Dus de strijd die gevochten wordt is van de vier onderdrukte volkeren tegen de kolonisten, de Nederlanders. En dat is gebaseerd op de grootste onderdrukte volkeren in Suriname die apart van elkaar vochten tegen de Nederlanders, maar in mijn verhaal dus samen. Dat had ik al in die regenwoudsetting. En dan ging ik ook een beetje kijken naar van de verhalen in Suriname zelf die er werden verteld. Nou, veel met geesten. Vandaar ook die krachten dat ik dat in heb gewerkt. Winties noemen ze dat in Suriname. Ja, precies. Het was een beetje een puzzelwerk. En kijken wat past wel, wat past niet erbij. En dan vind ik het toch opmerkelijk dat je zegt, ik hou van fantasy, van die magische wereld. En dan toch verweef ik die realiteit, die Surinaamse geschiedenis, in mijn boeken. Ja, ik denk ook, fantasy staat natuurlijk bekend omdat alles verzonnen is. Maar net zoals dat wij mensen niet een kleur kunnen verzinnen, kan je eigenlijk ook niet alles verzinnen. Je kan wel een kleur verzinnen. Een nieuwe kleur dan die er bestaat? Dat zou natuurlijk kunnen. Oh, volgens mij kan dat niet. Een mixkleur bijvoorbeeld? Ja, je kan wel mengen, maar je kan niet een geheel nieuwe kleur verzinnen. En ik denk dat fantasy schrijvers dat ook doen. We mengen. Bijvoorbeeld een draak, dat is onderdelen van de werkelijke wereld, maar in iets anders. Een reptiel, vuur, wat al bestaat. Dus, en dat doe ik ook in mijn boek, alleen ben ik er gewoon wat hoe zeg je dat, wat overduidelijker mee bezig, dat je dat echt kan zien. Want welke andere hedendaagse thema's vinden een plek in jouw verhalen? Kolonialisme natuurlijk, onderdrukking, racisme, oorlog. Wat nog meer? Etnische spanningen komen er ook in voor. En wil je jongeren daarmee toch iets meegeven als je het hebt over dat koloniale verleden? Heel veel jongeren weten daar relatief weinig van. Is dat toch een soort educatief element in jou dat wil zeggen, ik via die fantasy wil ik mensen toch iets leren over de geschiedenis van mijn eigen exact voorouders dat. Bijvoorbeeld? Ja, want dat miste ik heel erg. Dat er ook heel erg vanuit het perspectief vanuit Nederland ernaar gekeken werd. En ik wilde juist andersom. Ik wilde de onderdrukte volkeren in de hoofdrol zetten. Maar ik wilde tegelijkertijd ervoor zorgen dat een soort dubbele bodem erin zit. Dat het meer symbolisch was. En vandaar fantasy. Dus dat je ziet het niet meteen, maar het zit er wel in. En ik denk dat ik daardoor meer mensen kan bereiken ook. Want mensen die het misschien niet zouden oppakken van als het te overduidelijk was. Maar nu als je het gaat lezen en erover gaat nadenken, ja, dat vind ik mooi. En welk aspect van die koloniale geschiedenis wil je dan speciaal benadrukken? Het perspectief van onderdrukte volkeren. En ik heb bewust ook het wat-als-scenario erin verwerkt. Dus wat als die volkeren hadden samengewerkt? Hoe zou dat zich dan ontwikkelen? En wat denk jij? Ik denk dat ze het land al veel eerder hadden bevrijd. Omdat het gewoon een veel grotere beweging geweest zou zijn. Maar ik snap wel waarom het niet is gebeurd. Namelijk cultuurverschillen, taalbarrières, bewust uit elkaar gehouden. Maar daarom vond ik het zo mooi om het uit te werken. Nou, je bent schrijver, maar ook jurist voor een kleine gemeente. Hoe combineer je die twee? Gaat dat makkelijk? Ik doe een poging. Het is altijd moeilijk en altijd weer zoeken naar die balans. Zeker aangezien nu mijn schrijverscarrière groter wordt. Maar ik hou er wel van, die balans. Dus aan de ene kant de realistische wereld, aan de andere kant mijn fantasy, mijn andere carrière. Ja. Maar heb je voor het schrijven van fantasy iets aan je werk als jurist? Het helpt dat ik daarvoor ook veel schrijf. En ik denk ook dat verhalen als jurist die ik tegenkom, dat ik dat wel onbewust verwerk ook in mijn verhalen. Ja, zeg ik dit goed. En dan ook, ik heb natuurlijk ook voorgaande banen gehad bij ministeries en zo. En daar hoorde je ook over andere landen, conflicten en dat soort dingen. En ambtsberichten die ik las. En dat heeft ook heel erg geholpen. Omdat ik meer begreep van de wereld. Waardoor ik ook een nieuwe wereld kon scheppen. Nu schrijf je boeken voor jongeren. Ik hoor altijd die jongeren, die lezen niks. Die zitten alleen maar op TikTok. Maar dat klopt dus eigenlijk helemaal niet. Juist op TikTok lezen ze. Dat is mijn belevenis. Hoe gaat dat? Nou, omdat zij onder elkaar boeken aanraden. Dus het is heel. Het komt er echt vanuit hunzelf. Dus het is ongedwongen, laat ik het zo zeggen. En aangezien zij dat enthousiasme hebben en precies snappen wat zij zelf leuk vinden, kunnen ze andere jongeren ook enthousiast maken daardoor. En wat voor soort boeken lezen ze dan? Is het dan met name fantasy? Want dan zou je denken, ja, ik zou hopen dat ze ook nog andere boeken lazen. Nederlandstalige literatuur. Nou, ze lezen wel van alles, maar ook literatuur. Maar ik moet er wel bij vertellen dat het dan voornamelijk Engelse literatuur is. Maar je hebt bijvoorbeeld The Secret History van Donna Tartt. De verborgen geschiedenis, ja. Die is heel populair, dat is gewoon literatuur. En ook Het Lied van Achilles, die is ook heel populair. Je hebt ook Babel van Erf Kwang. Dat heeft wel een randje fantasy. Maar echt als je dat leest, dat is gewoon door iemand die op Yale, Harvard en Oxford heeft gezeten. Dat zijn gewoon academische stukken. En dat is ook heel populair. Dus er is echt van alles. Is er voor jou zelf al een nieuw fantasy verhaal in de maak na dit Vervloekte Hart? Ja, het vervolg op In het Vervloekte Hart. En heb je al inspiratie welke wereld je dan op gaat zoeken? Of blijf je echt heel specifiek in die? Ik blijf nog in deze wereld, want ik zeg altijd de slag is voorbij, maar de oorlog nog niet. Dus dat gaan we zien. Ik ben heel benieuwd en heel veel succes daarmee. Dank je wel, Rima Ori, auteur van Het Vervloekte Hart. Volgens jongeren dus het beste boek van 2023. Morgen zit hier Elisabeth Steins. Een hele goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Van wie is het platteland? Biodiversiteit, energietransitie en voedselvoorziening gaan ons allemaal aan. Verken via tentoonstellingen en activiteiten het verleden en de toekomst van het platteland. Nu bij Rijksmuseum Twente. Zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Moet je horen. Op grond van redelijkheid en billijkheid kan geen beroep worden gedaan op enige bepaling van deze algemene reisvoorwaarden. Sorry hoor, maar de klant wil alleen maar weten of de kapotte telefoon wordt vergoed. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Zo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Toyota gaat all in met private lease.